وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. Na kwa kina Adi tulimtuma ndugu yao Hud, akasema enyi watu wangu, mwabuduni Mwenyezi Mungu, nyinyi hamna Mungu isipokuwa yeye, nyinyi si chochote ila ni wazushi tu. Ya qaumi la as'alukum alayhi ajran in ajriya illa ala alladhi fatarani afala ta'qilun. Enyi watu wangu, sikuombeni ujira kwa ajili ya haya, haukuwa ujira wangu ila kwa yule aliyeniumba, basi hamtumii akili. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara يزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. Na enyi watu wangu, muombeni msamaha Mola wenu mlezi, kisha mtubie kwake. Atakuleteni mbingu zenye kunyesha mvua ya kumiminika, na atakuzidishieni nguvu juu ya nguvu zenu, wala msigeuke mkawa wakosefu. Qalu ya Hud ma jitana bibayinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bimu'minin. Wakasema, ewe Hud, hujatuletea dalili wazi, wala sisi hatuiachi miungu yetu kwa kufuata kauli yako, na wala sisi hatukuamini wewe. Inna kulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Kala inni ushidu Allaha wa shahadu anni bari'um mimma tushrikun. Sisi tunasema, baadhi katika miungu yetu imekusibu kwa baa. Akasema, hakika mimi namshuhudisha Mwenyezi Mungu na nyinyi shuhudieni, ya kwamba mimi najitenga mbali na hao mnaowafanya washirika. Min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Mkamwacha yeye, basi nyote nyinyi nipangieni vitimbi na kisha msinipe muhula. Inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Hakika mimi nimemtegemea Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wangu na Mola mlezi wenu. Hapana kiumbe yote ila yeye anamwendesha takavyo. Hakika Mola wangu mlezi yuko juu ya njia iliyonyoka. Fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaykum wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum wa la tadurrunahu shay'a inna rabbi ala kulli shay'in hafiyu. Na ikiwa watarudi nyuma, basi mimi nimekwisha kufikishieni niliyotumwa kwenu, na Mola wangu mlezi atawaleta watu wengine badala yenu, wala nyinyi hamumdhuru kitu yeye. Hakika Mola wangu mlezi ni mwenye kuhifadhi kila kitu. Walamma jaa amruna najjaina